și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Cu ochii spre Palatul Victoria, ședința începe la ora 14. Ideea că guvernul Dăncilă vrea să treacă pe furiș o ordonanță privind amnistia abuzului în serviciu a provocat reacții astăzi în mai multe orașe. În această dimineață, mai multe persoane au adus un banner imens în Piața Victoriei pe care scria "Trezește-te și ieși în stradă! Dictatura s-a instaurat întotdeauna prin lege." Ministrul Tudorel Toader nu neagă că ar exista o asemenea ordonanță, spune doar că aceasta nu se află la Ministerul Justiției. Există spre avizare un draft, un proiect. Că nu există la Ministerul Justiției o dezbatere pe această temă. La minister nu există o asemenea dezbatere, dar în alte locuri există o asemenea dezbatere. Întrebați în alte locuri. Unde știți că există. Pe acest fond, Viorica Dăncilă a fost convocată la Palatul Cotroceni. Șeful statului a chemat-o la discuții pe doamna premier mâine de la ora 10. Președintele Klaus Iohannis ar fi invitat-o astăzi pe Viorica Dăncilă la Palatul Cotroceni. Dar pentru că premierul are un program încărcat, s-a stabilit ca întâlnirea dintre cei doi să aibă loc mâine. Vorbim în jurnal și despre amnistia fiscală, atât persoanele fizice cât și cele juridice care vor apărea cu datorii în evidențele fiscului la 31 decembrie 2017 nu vor mai plăti aceste sume. Este una dintre variantele analizate acum de Ministerul Finanțelor. Prognoza meteo pentru început. Vreme instabilă astăzi în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, unde apar norii și sunt posibile ploi torențiale. În rest, avem cer variabil și ploi doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade. Și în capitală, cer variabil și o maximă de 30-31 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Ședință de guvern într-o oră la Palatul Victoria. Tudorel Toader nu neagă că ar exista un proiect de ordonanță privind amnistia abuzului în serviciu. Le-a spus jurnaliștilor adunați azi dimineață în fața Ministerului de Justiție, doar că proiectul nu se află în ministerul pe care îl conduce. Ceea ce ieri dimineață spuneam în legătură cu ordonanța, că nu există spre avizare un draft, un proiect, că nu există la Ministerul Justiției o dezbatere pe această temă, vă repet, astăzi valabil, dacă sunt întrebări din alt domeniu, vă aveți dreptate, la minister nu este, la minister nu există o asemenea dezbatere, dar în alte locuri există o asemenea dezbatere. Întrebați în alte locuri, unde știți că există. Ce spune consilierul doamnei premier Darius Bălcov, invitat la Antena 3? Moment zero în anul centenar este un moment potrivit pentru toată lumea. Pentru că în acel moment zero poate se vor putea spune multe lucruri, care astăzi poate nu se pot spune. Dar asta e doar părerea mea, separat de consilier de stat. Președintele Klaus Iohannis ar putea participa la ședința de guvern de la ora 14, cel puțin așa susțin surse politice. Administrația prezidențială anunța dimineață, puțin după ora 10, că nu s-a luat o decizie deocamdată. Între timp a fost publicată ordinea de zi de la guvern. Evident, nu apare nicio ordonanță legată de amnistia abuzului în serviciu, cum nici în cazul ordonanței 13 nu erau publicate informații. Ce subiecte vor fi totuși abordate, ne spune Andrada Burdalescu. Pe ordinea de zi a ședinței, care începe la ora 14, apare un singur proiect de ordonanță de urgență și acela se referă la domeniul cercetării. Lista cuprinde mai multe proiecte de hotărâre și câteva memorandumuri. Așadar, subiectele nu ar justifica această ședință suplimentară, atrăgeau atenția reprezentanții opoziției. Ieri, șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, avea totuși o explicație. O astfel de măsură trebuie analizată dacă este oportună sau nu. Unii spun că nu este oportună. De ce? Pentru că imediat se personalizează discuția și se trece la evocarea numelor persoanelor care ar beneficia de o astfel de măsură. Spune, cel care ar beneficia este președintele PSD-ului, Dragnea. În ciuda promisiunilor făcute de guvernanți, opoziția îndeamnă la vigilență. PNL anunță că va sesiza avocatul poporului dacă ordonanța privind amnistia și grațierea va fi adoptată. Iar fostul premier Dacian Cioloș a făcut apel către funcționarii din ministere să nu avizeze acte normative despre care nu știu că sunt 100% legale și le-a transmis acestora într-un mesaj pe Facebook că nu sunt singuri. Însă, încă o ședință de guvern este programată joi, anunță surse politice. De altfel, guvernul se reunește în mod obișnuit într-o zi de joi, iar ședința programată azi, într-o zi de marți, a ridicat multe semne de întrebare. La Palatul Victoria se află Anca Grădinaru și vine acum cu ultimele informații. Bună ziua, Anca! Pe ordinea de zi nu se află niciun proiect de ordonanță sau de lege care să vizeze justiția. Însă, un astfel de act normativ poate apărea pe ordinea de zi suplimentară. Cel puțin așa s-a întâmplat anul trecut, când a fost adoptată ordonanța 13. Nici măcar purtătorul de cuvânt al guvernului nu a putut preciza dacă guvernul are de gând sau nu să adopte o ordonanță de urgență prin care să se inițieze o amnistie penală. Important de precizat, ședința de guvern de astăzi este totuși una extraordinară, o altă reuniune a cabinetului, cea obișnuită săptămânală urmând să aibă loc joi, așadar peste două zile. La ora 14 începe ședința de guvern, moment în care premierul Viorica Dăncilă ar putea face declarații publice. De la Palatul Victoria, Anca Grădinaru, Europa FM. Mulțumim, Anca, și pe acest fond. Viorica Dăncilă a fost convocată la Palatul Cotroceni, șeful statului a chemat-o la discuții pe doamna premier, iar această întâlnire va avea loc mâine la ora 10, de ce explică Mihai Bucureșteanu. Întâlnirea dintre premierul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis vine într-un moment destul de tensionat, pe fondul discuțiilor din coaliția de guvernare pe tema unei ordonanțe pentru amnistie și grațiere. Președintele Klaus Iohannis ar fi invitat-o astăzi pe Viorica Dăncilă la Palatul Cotroceni, dar pentru că premierul are un program încărcat, s-a stabilit ca întâlnirea dintre cei doi să aibă loc mâine. Un alt subiect ce va fi abordat, intenția guvernului de a muta ambasada României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, fără consultarea președintelui. Situație pentru care președintele i-a cerut deja demisia Vioricăi Dăncilă. Noi reacții din stradă astăzi, banere și panouri publicitare cu mesaje împotriva actualei puteri au apărut azi dimineață în capitală, dar și în Sibiu și Brașov. O ascultăm pe Iulia Noghi. În această dimineață, mai multe persoane au adus un banner imens în Piața Victoriei pe care scria "Trezește-te și ieși în stradă! Dictatura s-a instaurat întotdeauna prin lege." Un video cu acest moment a fost postat pe contul de Facebook Evoluție în Instituție. Într-un alt video, pe același cont, este surprins și momentul în care jandarmii discută cu protestatarii. Un banner cu același mesaj a fost desfășurat și pe podul Băneasa la intrarea în capitală. Mai multe persoane cu steaguri în mâini sunt pe pod, iar pe Facebook s-au transmis imagini în direct din acest loc. Între timp, în Sibiu, pe unele panouri publicitare, apare mesajul "Sibiu, oraș liber de corupție". Iar în Brașov, pe unele trotuare, au apărut noaptea trecută zeci de mesaje anti-PSD scrise cu creta. Eurodeputatul Cătălin Ivan, fost membru PSD și în prezent membru al grupului socialist din Parlamentul European, crede că în acest moment guvernul are deja pregătită ordonanța privind amnistia penală. Cătălin Ivan consideră ieșirea publică de aseară a consilierului premierului Darius Vulcov, în care acesta anunța noi măriri de pensii și ieftiniri pentru gaze, drept un semnal că Liviu Dragnea ar fi disperat. Toate semnalele publice arată că această ordonanță este deja pregătită, iar Viorica Dăncilă ar da-o acum. Pe ce vă bazați când spuneți că premierul ar semna o asemenea ordonanță privind amnistia penală? Viorica Dăncilă nu gândește absolut nimic cu capul ei și nu o spun ca să o atac pe Viorica Dăncilă. E un fapt. O știu de 9 ani de zile. Dacă Liviu Dragnea îi dă hârtia să o treacă prin ședință de guvern acum o trece. Iar contextul actual este acela al pregătirii alegerilor prezidențiale de anul viitor. Mizele sunt altele pentru ALDE și PSD. Călin Popescu Tăriceanu își dorește să candideze la funcția de președinte. Atunci nu poate să-și radicalizeze tot electoratul în adică acest moment. ALDE ar putea să se opună emiterii unei ordonanțe. Calculele politice, electorale ale lui Tăriceanu așa arată. Trecem acum la amnistia fiscală, atât persoanele fizice cât și cele juridice care vor apărea cu datorii în evidențele fiscului la 31 decembrie 2017 nu vor mai plăti aceste sume. Este una dintre variantele analizate acum de Ministerul Finanțelor. Din cele 100 de miliarde de lei sume ce trebuie recuperate, 3 miliarde sunt restanțe ale persoanelor fizice. Cu mare parte din restanțe nu poate fi recuperată, mai simplu ca datoriile să fie șterse. Consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vulcov, la Antena 3. În programul de guvernare acest lucru este prevăzut. Sensul în care se vorbește la capitolul pentru întreprinderi mici și mijlocii de restartarea mediului de afaceri. De fapt, acest lucru înseamnă. Și deci, eu cred că amnistia fiscală care are datorii, aceste datorii ar fi șterse? În viziunea programului de guvernare și în ceea ce am discutat la acea vreme cu președintele Dragnea, da. Dar aceste lucruri se fac și nu se discută. Pentru că nu am vrea niciodată să încurajăm pe cineva să nu-și plătească și mai mult decât atât, când o faci, dacă o faci, trebuie să iei decizia să-i răsplătești sau să-i bonifici și pe cei care și-au plătit corect taxele și impozitele. Tot despre bani în continuare. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ reclamă că Ministerul Educației vrea să acorde profesorilor mai puțini bani decât au obținut în instanță. Este vorba despre sumele obținute prin procese câștigate din 2013 încoace. Profesorii ar urma să încaseze salarii promulgate, dar neacordate, precum și dobânzi. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu. Ministerul Educației ar dori să plătească aceste dobânzi doar mergând pe dobânda BNR. Numai că în alta curte de casație și justiție are 3 decizii date prin care spune că aceste dobânzi sunt de fapt penalizatoare și la această dobândă a Băncii Naționale trebuie adăugată și o suplimentare de 4%. În căutarea dreptății, sindicaliștii din educație au cerut o poziție oficială de la Ministerul Justiției. Suntem convinși că dreptatea e de partea noastră. Așteptăm să vedem care este poziția Ministerului Justiției și după aceea vom discuta și cu Ministerul Educației, pentru că bani pentru sentințe există în legea bugetului pentru aceste dobânzi, numai că din cauza faptului că Ministerul îi vrea un alt mod de abordare, noi nu acceptăm acest lucru. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. O tânără în vârstă de 18 ani a murit azi noapte după ce mașina în care se afla, condusă de un adolescent de 16 ani, aflat în stare de ebrietate, s-a răsturnat în zona Centurii de nord a Craiovei. La volan se afla fiul unor judecători craioveni. Transmite Ana Maria Constantinescu. Accidentul a avut loc în zona Centurii de nord a Craiovei. Un băiat de 16 ani, fiul a doi judecători craioveni, a luat mașina tatălui său pentru a pleca la plimbare cu prietenii. La un moment dat, din lipsa experienței, dar și a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului. Mașina s-a răsturnat, iar în urma accidentului o tânără de 18 ani, pasageră în autoturism, și-a pierdut viața. Băiatul de 16 ani și alții doi minori care se aflau în mașină au fost răniți ușor. Polițiștii l-au testat cu etilotestul pe adolescentul vinovat de producerea accidentului. Rezultatul: 0,49 mg per litru alcool pur în aerul expirat. El este cercetat acum penal. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. O minoră din Vaslui a murit după ce a băut o travă împotriva puricilor. Lăsată nesupravegheată, copila de 2 ani a înghițit o substanță extrem de toxică folosită pentru deparazitarea animalelor. Transmite Sorin Saizu. Incidentul a avut loc în localitatea Vaspuiană Văleni. Copilul, lăsat nesupravegheat de părinți, a băut câteva guri dintr-o sticlă care conținea o soluție folosită împotriva puricilor. Abia după o jumătate de oră, când cea mică aproape intrase în comă, mama acesteia a sunat la 112. Nu a mai așteptat salvarea la poartă și a fugit cu cea mică în brațe în întâmpinarea medicilor. Transportată de urgență în stare gravă la Spitalul Județean Vaslui, fetița a fost stabilizată. În momentul în care medicii au urcat-o în ambulanță ca să o transporte la Spitalul Sfânta Maria din Iași, fata a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitată de cadrele medicale aproape 2 ore, dar fără rezultat. O anchetă a fost deschisă acum în acest caz. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Momente de panică la finala festivalului Mamaia Copiilor. În timpul decernării premiilor, o porțiune supraînălțată a scenei s-a fisurat sub greutatea micuților. Niciun copil nu a fost rănit, iar spectacolul a continuat fără alte incidente. Gilfer Predescu transmite. Incidentul a avut loc în ultima seară a festivalului Mamaia Copiilor, în timpul decernării premiilor, momentul fiind transmis în direct la televiziunea română. Pentru steluțele dunărene din Brăila! Bun, haideți, vă rog frumos, să încercăm să luăm un minut de publicitate până reparăm cu scena. Vă rog, mulțumesc! În timp ce prezentatoarea a anunțat premiul întâi, în spatele ei, la stânga, s-a observat cum o porțiune din scenă se afundă, iar copiii intră în panică. Cei mai mici sunt luați în brațe pentru a fi protejați. Primăria Constanța, care este finanțatorul festivalului, afirmă că responsabilă pentru protejarea și securitatea participanților la eveniment este Asociația Culturală Mamaia Copiilor, cu care municipalitatea a încheiat contractul. Actorul Liviu Manolache, directorul acestei asociații, ne-a declarat că a fost un incident, căruia unii dintre părinții mulțumiți că micuții lor nu au fost premiați, i-au dat o amploare exagerată pe rețelele de socializare. După publicitate, spectacolul a continuat fiind transmis în direct până la finala galei, a mai spus Liviu Manolache. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Le Bleu primiți triumfal aseară la Paris, campionii mondiali la fotbal au pornit într-o paradă grandioasă pe Champs-Élysées. Seara s-a încheiat cu un dineu la Palatul Élysées, acordat de președintele Emmanuel Macron. O ascultăm pe Sonia Teodoriu.